ikusezin bat, baina izan bada. Agian konturatu gabe, bertan bizi zara. Sortutakoa banatzea bada zure arau. Ongi etorri zure txera, hauxe da bakal jau. Ongi etorri zure txera, hauxe da bakal jau. Kolpe, kolpe, kolpe, ka josi ta josi, zarea josi. Kolpe, kolpe, kolpe, ka josi ta josi, zubi, zubi. Kolpe, kolpe, ka josi ta josi, zareak josi. Bagoaz, bagoaz. Kolpe, kolpe, ka josi ta josi, zubi, zubi. Hau, ta osa da, 106.8 frekuentzia maritimoan eta txantxakun.com webunean. Zubi gizara, aria, euskararen abada. Enbata korrela eraman da, beste irrati batzuetan ere entzun ahal izango zu. Adibidez, Zintzilik irratian. Kolpe, kolpe, kolpe, ka josi ta josi, zarea josi. Kolpe, kolpe, kolpe, ka josi ta josi, zubi, zubi. Kolpe, kolpe, kolpe, ka josi ta josi, zareak josi. Kolpe, kolpe, kolpe, ka josi ta josi, zubi, zubi. Eraiki ditzagun zubiak gurekin mundura, mundua bihurtu dezak. Eta gaurkoan lagun bereziak izango ditugu gure saioan, baina lehenik eta behin, hemen ondoan dazkagunak agurtu behar, nire ondoan. Eta Kristalaren bestaldean. Hemen bainat ere. Gaur tripleta. Hemen Unai bai, mikrofonarekin horrein ikan, konponetan dugu ez naiz, ba. Eta gaurkoan esan bezala, ba, bisitariak ditu, kanpotik etorritako lagunak. Eta horien artean, ba, Artxuaga, agurtu ere. Hori da. Eta, bueno, bera gaurko gaia komunitateak, blog komunitateak eta interneteko komunitateak izango dira. Eta bera, ba, horietako baten, argituko dugu ondoren zenen, ba, parte hartzaia da. Eta, bueno, ba, kontatuko digu bere esperientzia. Eta, bueno, guztion artean ez tabeatuko dugu tresna horien eta beste batzuen inguruan ere. Parte hartzaia eta ez aztu... sekretario nagusia ere dela, Gaz, gaz, gaz, gaz. Alo, alo, alo, alo, ritam, ritam, alo, alo, alo, alo, sexy ritam, alo, alo, alo, alo, ritam, ritam, alo, alo, alo, alo, sexy ritam. Eta gaur beste gonbidatu bat daukagu, bueno, bera entzule, gaur entzule izan nahi duela erabaki du. Eta Asier jaunak, ba, bueno, proposatu digu abestitxo bat. Eta horixe da jarriko duguna orain, bueno, Los Hermanos, Diego el Cigalarena. Bueno, ez da berea, berez, Atahualpa Yupankirena. Bueno, hor abestari ezaguna. Eta, bueno, bere omenez edo berak gomendatuta hauxe jarriko dugu gaur. Gaurko abestiak dira, bueno, ba, gu hemen gaudenoi okurritzen zaizkigunak, ba, behar bada talde horiek berriro egon barko luketela edo nolabait itzuli barko luketela, ez? Zein da aria, zein da abestien aria? Bale, eh? Gure artean egon barko luketen taldeak. Oida, eta lehenengoa, ba, hori, badago, baina, bueno, Asierrek gomendatua hementxe, Los Hermanos, Diego el Cigala eta Atahualpa Yupankirena. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños cada cual, con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Eta abesti politxau atzean dugula, bueno, ba, gaurko gaiari hasiera emango diogu, eta esan bezala, komunitateak, blog komunitateak, eta bueno, Sormen edo Elkarlan komunitateak izango dira nagusi. Eta esan bezala, gure gonbidatuarekin, blog sovieteko komandante en jefe edo sekretario general larekin. Komandante en jefe Gorka Julio da. Ez. Sekretario neba ez dute bai baino. Ez. Bueno, berdin du gaina kargu horrek bosta xola marroia bakarrik. Eta goratu ezagun sekretario generalak ze garrantzia aukizun bere garaian, eta ze botere mailetara iritsi zen, asik, Bueno, ba hoxe izango da gaurko gaia, eta guazen astera, pixka bat eztabaidatzea, lehenik eta behin, igual, jendeari edo gure publikoari zure burua pixka eta aurkeztu, nahi badezu? Ez dakot nik aurkezteko da zara hondik, asier izena, eta Artxuaga estatus netean, blog sovieteko estatus netean, lehenengo gaurko elbidea emango dut, eta Twitterren baita ere. Eta, bueno, ba, ez errez, blog sovieta izan zen hola ekimen bat Gorkak martxan jarri zuna. Eta hortikan, bueno, bai, Gorka zugarretzin martxan ezin hola horrela buruarekin izena ere zure da. Eta hori izan pixka bat, jendeak bere blogak eduki eta gestionatzeko, era autonomo bat. Ba, ez dakit, Google edo beste blogak edukitzeko beste sistemak Blogspot edo WordPress.com ezela, ez? Bai, hoietan oinarritu gabe guk gure datuak gure kaxa edukitzeko. Eta, bueno, bide batez, ba, ezagutzen ginu jendeari baita ere zabaltzeko, ez, pixka bat historia hori. Eta pixka bat esperientzia edo orain jaba daukazula, bueno, kontatuko dugu nola sortu genduen hori, ez? Baina zenbat ginen momentu horretan, eta zenbat gara, eta horrelako gozak ere interesgarriak izango dira. Ez dakit, hasi zenbat hasi ginen, ba, 8 bat, edo, 10 bat, edo, eh? Amar inguru ginen, nik uste. Bai, eta, bueno, ba, hori proiektuaren helburua berak esandakoa da. Gero, ba, papelak banatu genituen, eta papel horien artean, bueno, denok antzekoa interesgarria blog sovietean berbada bere funtzionamendua da, eta igual, beinat. Bai, azalduko dut pixkat. Azkenean, bueno, blog sovieta antolatu genuenean edo elkartu ginen modu askotako jendea, maila tekniko askoko jendea, orduan, lehenengo gauza izan zen hori nola antolatu edo, ez? eta lehenengo hau zen genuna zen tailertxo bat. Hemen Unai, Gorka eta beste batzuren artean, batez ere Unai eta Gorkak, justo Itzalagunean elkartuta, tailer txiki bat eman ziguten esplikatzeko nola erosi, nola erosi domeinu bat, nola kontratatu guztion artean hosting zerbitzari bat, eta azkenean nola kargatu bakoitzak sortzen genuen bloga zerbitzari horretan. Oso simple izan zen, egia esan. Askotan atzea botatzen digun gauza da, edo jende asko bildurtzen du horrelako gauza bat egitea oso komplikatua da iruditzen zaiolako, eta ni egun hartan bertan konturatu nintzen munduko gauza erresenetakoa dela, eta ekimen positiboa izan daitekeela hori zabaltzea eta jendeari esplikatzea zerratik denen erresa, eta bueno, azkenen mendia igotzea zela, ez bidea bai. Ikasi dakin batekin jun eta bai, orduan maila ezberdinetako jendea egonda, gauzak egin dituna interneten beste batzuk ez, ba garrantzitsua dena da aprobetxatzea ezagutza ezberdin horiek batak bestea rengandik ikasteko, eta hori da lortu genuna. Eta nola antolatu, ba oso simple, lan banaketa batzuk egin genitun, baino antolaketa basikoa da denek konpartitzen degula hosting zerbitzu bat, hosting zerbitzu hori ordaindu egin behar dela, eta orduan eraki genuna zen urtean behin gutxinez elkartzea hitz egiteko nola doan Blogsobieta eta hosting zerbitzu hori nola ordaindu. Merkea da hosting zerbitzu hori, izan behar da, batzuen artean ordaintzeko gauza merkea ez da. Bestela askotan ere igual diru kontoie jende atzea botatzen du baita olako gauza bat egiteko garaian, baino azkenean bost amarkafen prezioan ja urte osorako domeinua eta zerbitzaria daukazu. Horregatik nik uste ere jendea pentsatzen du horrelako gauza egitean bakoitzak bere, osea, dena inbardula bakoitzak bere ekimenetik abiatuta edo ez, eta askotan kolektiboan egiteak ematen dizu nola egiteko babesa. Alde batetik merkeagoa da, jende gehiagun artean egin daiteke, zerbitzu hobeago bat egin daiteke, eta gaina elkarren ezagutzekin mantenua egiteko ere erresagoa da. Zeren, bueno, ezagutza ezberdineko jendea, bazuk ez bakizu nola mantendu zure bloga, zerbitzarian arazo bat baldin badago, taldean egongo da norbait hori konpontzeko. Orduan, bueno, alde batetik merketasuna, bestea, ezagutza horiek konpartitzea, bi balio horiek aprobetxatuta, Blogsobietan oso esperientzia positiboa iruditzen zait. Eta antolaketa hori? Neri, batez ere, ja Blogsobietak martxan baditu zu batzuk, eta batez ere zu egontzara zerbitzariaren kudeaketan, eta naiz eta hori, denok hori, pixka bat, azaldu dezakezu barne egituraketan nola posta zerrenda badagoen, zein da zure ardura, zen hemen aurkeztu dizugu erabatean. Ba, hauen zerrona bat izan da. Bai. Ni bisitan etorri naiz hemen zerbeza bat eskaini zidaten, eta hemen jarri nazen mikrofona horrian. Baina, bueno, pixka bat, Blogsobieteko funtzionamenduan nola dijoan edo... Bai, bueno, dago posta zerrenda bat, deno iriste zaizkigu zerbitzaria gestionatzeko mezuak, domeinuak adukatzen dianean edo blog bat berritu behardanean edo anadalakoak, eta bueno, gutxi gora bera hortaz arduratu, eta gero batematek dudak planteatzen bali maditu, ba, blogakin arazoa daukala, edo WordPressa instalatu du eta plugin bat behar dula, edo nola txertatu litezken gauzak eta loko gauzak, ba, galdetu eta dakinak erantzuten saiatu, eta bueno, hasiera batean igual emailez gehiago funtzionatzen zuen, orain ba ez dakit, igual gehiago Twitter bidez edo Statusnet bidez edo dana dalakoa, ez? Mezu pribatuak ere badauzka eta bueno. Hor wiki bat ere sortu zen bere garaian. Bai, hasi bezin pronto ba bueno, kontratu duinun zerbitzariak ez du hemen izena esango, baino merkea da, ona da, eta baditu instalatzeko errestasunak. Orduan da hiru klik egin eta ja instalatzen dizu zuzenean blog bat edo instalatzen dizu zuzenean wiki bat adibidez, eta ez daukazu ibili beharrik, ez dezu jakin behar ez HTML-en guaiik, ez PHP-erik, ez base datuekin konexioak egiterik eta holako gozarik. Bali magakizkizu hobe eta tartean lagunen bat bali daukazu hobe. Baino bueno, horiek errestasun horiek edukita, ba bueno, wiki bat instalatu ginen baita ere, eta wiki hortan ba aspaldi geldik dago, baino ba Blogsobi eta inguruan sortzen ziren kezkak sartzen ere jun ginen pixkanaka. Eta nik egia esan Blogsobieta antolatu aurretik ez nuen inongo ezagutzarik, eta orain egia esan ez ditut ordu asko sartu, baina behintzat minimoa badakit, eta arazoren bat eukietenean wikian begiratu, eta nahikoa da oinarrizkorako, gero noski nahi baduzu zure blogean izugarrizko zerbitzua jarri edo ba, bueno, hori bakoitzak ere ikasi behar du bere kabuz eta frogen bidez askotan, ez? Hori, beste zerbitzu batzu jarri, baina bueno, blog basiko bat eukitzeko nahikoa. Bai, hori da. Blogspot bat gestionatzen dunak bezala, ba, zurea gestionatu zure zerbitzaritik. Eta horretaz gain, gero Blogspotetik abiatuta beste tresna bat ere sortu zen, lehen aipatu duzu, nik erabiltzailea behintzat bota duzu, eta guk ere bota behar dugu, guk esaten dugu ere status.blogspot.comean badugula taosa izeneko erabiltzailea, eta hori erabiltzen dugula, Twitterrezko taosa ioaz gain. Eta kontatu pixka bat zertan datzan bueno, status tresna hori, eta gainera Blogspotean egoteak zer esan nahi duen edo zer ekartzen dion komunitateari. Bueno, azkenean da Twitter moduko bat, ez? Da software librea da. Orduan eta jarraitzen ditu estandar batzuk. Twitterrak adibidez mezuak bidaltzeko garaian, ba bere arauak dauzka, ez? Honek jarraitzen ditu estandar batzuk. Orduan zuk hau instalatzen duzu blog bat edo email zerbitzari bat instalatuko bazinu bezala eta aukera ematen dizu estandar hauek jarraitzen ditun beste instalazio batekin mezuak bidali eta jasotzeko. Orduan adibidez, potenteena edo statusneta erabiltzen duena identika izango litzake. Identikatik gure Blogspot statusnetera mezuak bidali litezke inolako plugin eta gauza rarorik instalatu gabe. Ba, adibidez, zuk Facebook eta Twitter artean mezu bat bidaltzeko beraiek ez dituzte estandarra jarraitzen. Orduan horre egin behar dezu TGMNG bat instalatu behar dezu zerbait edo hau zuzenean mezuak zuzena dia batetik bestea. Ba, email batetik, ba adibidez Gmaileko email batetik email normal batera dan bezala. Estandarra jarraitzen dituzte mezuak eta komunikatzen dira bi leku ezberdin. Orduan izango litzake ba gorkaka aipatzen dituna, ez? Irla ezberdinak eta zentralizatu gabeko guneak sortzea. Azkenean sare banatua sortzea, ez, horrek esan nahi duen guztiakin zen. Askotan pentsatzen dugu, bueno, Twitter nola bakoitza gure kontu daukagun eta dela nola baiteko sare bat ematen diguna askatasuna errex komunikatzeko, baina bueno, bere arazo propioa ditu, sare zentralizatu baten arazo propioak, zerbitzu zentralizatua da eta edozein momentuan edozergatik komunikazio bideoien gabe gelditu daitezke. Edo zentsura. Edo zentsura ere, orduan. Nik uste, aipatzekoa da ere, Blogspotaren garrantzi, zera, nolabait, teorikoa edo politikoa esan dezakegu ere, zergatik egiten dugu, hau ez da bakarrik gure tresna propioak eukitzagatik eta ondo pasatzeagatik ere. Baina, nolabait, gure autonomia teknologikoa edo lortze aldera egiten ditugun ekimenak die, gure bloga, sortzen dugu gure zerbitzarean, kontratatutako zerbitzarean, kasu honetan. Ideala izango litzake gure ordenagailua eta gure interneteko konexioa igoera. Baina gure blogak eta gure identitate digital hoiek lotzeko ere, nolabaiteko sare sozial propioa sortzen dugu. Eta hori da garrantzia autonomoak izatea saretan. Eta komunitate horren beharraz eta horren inguruan eztabaidatuko dugu ondoren, baina lehenik eta behin, ba, Unaiek proposatutako abestia jarriko dugu kasu honetan, bueno. Oda seinalea neu gorriakena. Eta bueno, ezaguna egingo zaizu askori. Bai. Ez gozatzen ze disko zen, baina neu gorriak. Not another motherfucking politician. Iberte konputa gaiokiran egiten duen mutin bat ezautzen do! Egunerokon sorti orduak datuak zartzen betetzen dito! Denako tropean dako erarek zutatzen bat poteraren amena baina nik balakitzen gale baten zait pasatzen dituela urterak adiekon! Kontrolaren kontra borrokatzen dute mundu osoan jendea Bueno, enteratu gara, gure jarreraren diskokoa zen, bainat, eta nola jarrituko dugu eztabaida komunitateen inguruan edo tresneen inguruan? Bueno, xeat komentatzea ere, Blosobi eta sortu genunean, helburu bat bagen euken, bueno, helburutakoa zen, nagusia, han elkartzen ginenek nolabaiteko interneten autonomia lortzeko bidea aztea eta blog propioa aitea, eta gero etorri zen estatus blog sovieta. Baino jarrien un beste helburuetako bat eta ez genuena lortu, edo oraindik ez duguna lortu, baino da blog sovietaren eredua ere beste arlo batzutara ere zabaltzea. Osea, beste arlo batzutara, beste jende batera zabaltzea eta beste jende batek ere guk egin genuen esperientzia hau egitea. Hori nik uste helburu garrantzitsua da. Izan ere, azkenean nahi deguna da jendeak autonomia hori lortzea. Orduan, ez genuen lortu, baina bueno, saiatuko gea eta hemendik aurrera edozeinek hau entzuten duen edozeinek intentzioa balu bere inguruan, beak lan egiten duen inguruan blog komunitate bat edo blog komunitate autonomo bat sortzea edo estatus bai, propioa sare sozial txiki bat edo bai, Twitterreti pixkatatea eta bere tresna autonomoa sortzea. Lehen komentatu ez duen abantaila eta daukana badauzka 140 karakteretik gora aldatzea nahi izan ezkio bai, eta izugarrizko eztabaidatarako eman dezake. Bai, bueno, norbaitek hori nahi balu jarri dadila lasai gurekin eta osarekin kontaktuan edo Artxuagarekin edo guretako beste dozeinekin eta antolatuko degun nola bait, ez dakit nola, baina nola bait bere inguru horretan tresna hori jarri alizatea. Baina bueno, azkenean helburu hori ez genuen lortu, baina nik uste beste helburu bat espero ez genezakena momentu horretan, baina bueno, etorri zitekena lortu genuen eta izan zen nola bait Blosobietaren inguruan komunitate erreal txiki bat sortzea, komunitate erreal bat, bueno, gauza anekdota batetik, bilera batetik sortutakoa, baino gero beste gauza batzuk egiteko kapazitatea eduki dezakena edo behintzat ere interesak edo konpartitzen dituna, eta kasu honetan bilera batek eta helburu batzuk lortu nahiak sortu zuen komunitatea sortzea, baino Euskal Herrian badakigu baude komunitate txiki asko, komunitate real asko, izan daitezkeela gaztetxeak, elkarteak, talde txikiak, horrelako tresnen erabilera edo behar dutena gero eta gehiago. Orduan, nik uste oso garrantzitsua da taldeek, osea, talde ekintzaileek, gauzak egin nahi dituztenek, eraldaketan lanean dabiltzan taldeek, ulertzea nolabait autonomia teknologiko hori ere behar dutela eta tresnak menperatzea eta tresna horiek beraie gestionatzea oso garrantzitsua dela. Orduan, hori animatu horrelako taldeak pixkat bide horretatik ere lan egitea zen. Bestela, ikustegu eta nik uste kritikatzekoa da nola talde asko berez ideologia batekin edo balore batzukin funtzionatzen dutena gero internete hurbiltzen denean inungo kritikari gabe erabiltzen dituzte dauden tresnak. Bai, tresna masiboak, ez? Facebooka dela, Twitterra dela edo eta nei arduratze egitena nik asko erabiltzen. Azkenen erresena, ez? Bai, asko erabiltzen ditut. Bai, erresa die, baina erabiltzen die kritikari gabe, erabili daitezke eta erabili bar die, nik uste ezagutu bar ditugu. Baina kritika pixkat egitea eta jakitea zer den erabiltzen aizena garrantzitsua da. Nik uste. Neri gainera, osea, tresna horiek inevitablea da erabiltzea, gainera asko oso baliagarria dira eta batzutan, guk software libre bidez edo beste ekimen batzuen bidez egin ditzakeguna, baina hasieran hobeto egon daitezke incluso eta bukaeran ere, baina bideratu behar duguna jendea ez horietan gelditzea baizik eta eskalatzea eta komunitate bat ez da bertan parte hartzen duten bakarrik osatutako zerbait baizik eta baita ere beraien ingurunetakoak eta baita ere ingurune horren ingurunetakoak. Orduan jakin behar dugu Blogsobitak adibidez ez dakit lortu da, baina blogak hasi ziren muinean, orduan komunitate erreal horren nolabaiteko erroa dira. Gero estatusa pixka bat gehiago zabaldu da eta naiz eta blog bat ez edukizu komunitate horren parte sentitua alizateko status.net horretan izen eman eta jendearekin elkar informazioa eta komunikazioa elkartrukatuz, ba, ba gauza asko eta berriak agertzen dira eta ekimen berria sortzen dira, eta zergatik ez, eta behar bada hori horretan faiatu du, zergatik ez publiko handiari, hau da gure komunitatetik kanpo dagoen beste jende guzti horri, bai, autonomiaren bidea erakutsi eta nahi duenak guk emandako pausoa ematera gonbidatu, baina zergatik ez zerbitzu orokor bat ere eskaini, ez? Ba, statusblogsobit.com hori den bezala, jendeak izen eman dezakeen bezala, edo blogsobita bera den bezala, baina igual egia da zerbait generikoagoa egin behar genuela, ba, ba wordpress.com existitzen den moduan edo twitter.com existitzen den moduan, gu blogsobitetik abiatu horrelako zerbitzu masibo bat. Horrek ere arrisku badaka, zen jendeak eskalatzen ez badu eta ez bada gero gure ekimen mota batera pasatzen, azkenean gu ere twitterren edo wordpress.comen edo blogspoten, hobeto blogspoten lana egiten ari gara. Orduan, hor badauzkat zalantzak, ez? Eta baina nik uste garantzua dela beti ere eskala hori lortu alizatea, hau da, jendea kontziente izatea edo kontzientzia maila horiek igotzen joatea, gero beti ere autonomia horren bidean, ezta? Ez dakit zuen iritzia berdina den, o antzekoa den, edo ze iritzia bakazen honen ingura? Bueno, azkenian behar dezuna da, bertan, implikatzen den jendea, ez? Implikazio, behar da nukleo bat edo zerbait aurrera, gauza aurrera atera nahi duna, ze azkenian gelditzen balimazea justu horretan, sarean, nik uste difuminatzen dala hori, ez? Dena desegiten da. Eta nik uste hor dago, alde batetik, nola baita, saiatu behar dugu gure komunitateatik aratago jendea gure komunitateko tresna hoietan hoiek erabiltzen, edo saiatu behar dugu, baina horrek ere arriskua dauka nola baita zerbitzu masibo, komila artean jarriko, baina zerbitzu masiboago bat martxan jartzen badugu, zen jendeak oso errez, jendearen beharrak oso errez asetzen die, eta zuk zerbitzu hori jartzen badiezu, naiz da guretzat autonomoa izan, beraientzat ez da autonomoa, zen gure menpe daude, zen ez die gure komunitatea, inguruko komunitatea die, bai, baino nola egin beraiek erabiltzea zerbitzu hori, baino nola esplikatu ere beraien zerbitzu propioak sortu behar dituztela. Hori da arazoa, ez? Eta hai, formazio kontua da, eta formaziorako behar dena denbora, eta gogoa, eta pixkat hor dago nola baita el talón de Aquiles guztion, enan ere guztes. Azken aldian, ni sinestuta nago pixkat esfortzu bat, edo zerbait, exigitu behar zailola jendeari, gero jendeak ere nola baiteko kompromezua adierazteko, hau da, esfortzua exigitzen ez dizkizuten gauzak askotan, ez dut esaten beti, baina konpromezu horretara lotzeko askoz ere aukera gutxiago ematen dute. Adibidez, Facebookeko atsegin dut dio esatearekin jende asko oso konforme dago eta nahikoa iruditzen zaio, ez du eskalatzen hortik, nolabait horrekin beteta ditu bere nolabaiteko parte hartze ez dakit beharrak, edo ez dakit beharrak esan, baina ez dakit zuen iritzia hortik ere antzekoa den, edo bai, eta nik uste, igual, blogsobieten urrengo erronketakoa da, hori, pixkat, zena, eta blogsobieta azkenean talde, komunitate bada, baina, bueno, bakoitza gaude gure egin barretan, eta gure konpromisoa da urtean behin elkartzearena. Orduan, ikusi behar duguna, ean nola bait egin dezakegun, hori beste jende batea zabaltzeko, eta pixkat, burua astindu hori nola egin ikusteko. Oida zailtasunetako bat. Bueno, ba hemen pixkat eztabaidatzen jarraituko dugu, baina bueno, abestitxo bat ere jarriko dugu tarteko, eta oraingoan Beñatek aukeratutakoa, berak esango digu Cojón Prieto el Guajalote zen, zein abesti? Insumisión, eta hau da, nire bizitzan lehenengo kontzertua bakarri jo nintzena Cojón Prieto el Guajalote zena, eta horregatik markatua gelitu nintzen, ikuste ez dute nola gelitu nahi zen. ¡Que llega Te mandan una carta y no viene perfumada, si tu madre uy, se uy, espanta que está la Guardia Civil. ¡Oye! Te vayas a la mili, que te estás haciendo un gili, que te vas a pervertir. ¿Cómo no? Si tienes que hacerte un macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a resistir. Mi sargento se me cayó el chile. Di que no, di que no, di que no, di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, la fuerza me gusta mogollón. Insumisión, y al sargento que lo tiren al pilón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un marrón. Que se los lleve el diablo, hijos de la tiburía. Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón. Y viva el amor. No me gusta la corneta, paso miedo de la ETA, viva la revolución. Entre el egresador. Di que no, di que no, di que no, di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, insumisión. La cuerda me gusta mogollón. Insumisión, insumisión. Que lo tiren al pilón. Si te sales del rebaño y no te va el uniforme, me tira la sisa. Vete directo al mor. Vale, vamos pues. Y si no, vete a Caquicha, que te informan y te explican. Eta, bueno, hitz egin dugu, komentatu ditugu hainbat tresna, blog komunitatea, baita ere status, statusa, status.blogsoit.com. Baina badira, behar bada, etorkizunean komunitateentzako oso interesgarria diren beste tresna batzuk, eta komentatu nahi ditugu. Eta igual, baloratu beharko dugu Blogsovietan ere batzuk integratu itzakegun, edo ez, edo... Edo dozen kasutan, edo beste inorrentzako interesgarria bani badira, ba, bueno, hor daudela jakin, eta erabiltzeko. Eta hasiko gara pixka bat testuan oinarritutako hainbat tresnekin. Eta, bueno, ez dakit, behinat gidoiak egiteko erabiltzen dugun hori komentatu nahi baduzu. Ez dauden gidoiak. Bueno, hor badago bat, bueno, lehenengo igual komentatzea ba, gauza bat orokorrean. Eta da, Gorka kaipatu izan duen bezala, bere testuren batean, irakurri bere testuak. bai. Bai, irakurri. Azkenean, orain arte komunikazio askotan izan da pertsonatik pertsonarakoa, ez? Komunikazio tresna asko oinarritu die, ba, pertsona batek telefonoz nahi du beste batekin hitz egin, eta azkenean ba, bai, puntutik puntura. Puntutik puntura. Baino, gero eta gehiago teknologiari esker haidie sortzen, eta nik uste orokortzen jungo die zen oso praktikoa die gauza askotarako, pertsona ezberdinen artean aldi berean komunikatzeko tresnak. Eta pixkat horti dijoaz, etorkizunerako posible ikusten ditugun tresna hauek. Bat, hori, ba, esan dugun bezala, gidoi posible horiek egiteko erabiltzen dugun tresna, da Piratepad, izena du. Ezagutuko ez dute Google Docs, adiez, askok, pentsatzen dut, baina, bueno, Piratepad hau da software librean oinarrituta dago, ez? Hoy mentenikoek, teknikos, bai. Eta bueno, azkenean momentuan bertan iriki ezakezu horri bat, editatzeko horri bat, ez dezu izenik eman behar bertan, osea ireki ezakezu loginik egin gabe, eta gonbidatu ezakezu estek hartuta gonbidatu ezakezu nahi dezun jende guztia testu hori edo gidoi hori edo zehatzea, editatzera. Eta ondoan daukazu ere txatresna bat, nolabait komunikatzeko testuari buruz, ba, bertan parte hartzen ari den jendearekin. Hau oso praktikoa da, bai, bilerak egiteko, bai, zuk bertan edozein lekura zua zela apunte batzuk hartzeko, edo har batzuk hartzeko, eta beste batzukin konpartitzeko, eta nahi, bueno, oso interesgarria. Edo irrati baten gidoia egiteko, adibidez. Bai, gero egin bar dira, noski, bai. Gidoiak. Osea, tresnak hor daude, erabili egin bar dira. Ja, pixkatik azten dugun. Baina, bueno. Beste erabilpen bat ere, bueno, aktak, bilera, bueno, asambleatan bilerak egiten dituzunean, ba, behar bada, askotan kostatzen da pila bat, norbaitek egin behar duelako, ba, hainbaten artean, ba, akta hori jaso eta osatzeko balio duten tresnak. Eta gero gainera esan behar da, esportatzen dutela informazio guzti hori, ba, PDF-era edo .doc-era edo .odetera, .doc ez erabili, badakizue. Eta nahi badezu erabili, piratepad.net. Ez duen ezagutzen nik eta pixka bat wiki bat bai, zera funtzina dezak, eh? Hori da, wiki bat bueno, edo zuretzako bakarrik erabil dezakezu, baino wiki bat, baina editore visual horietako batekin asko zer erosoagoa, ba hori bai, kontrolatzen bueno. Ez duen jendearentzako eta hoxe bai, egia esan, erabil izan dut eta irratiko gidoiak egiteko baino gehiago gorkak esan duen horretarako nola baiteko elkarteen edo bileretako aktak egiteko oso praktikoa, zeren azkenean ere egin dezakezu zuk zure proposamena biali, zure akta proposamena biali eta edo zeinek hor gehikuntzak indatzake eta komentatu edo honekin ez nago dagoz edo besterekin bai ordan, bueno, tresna praktikoa probatu ezazue. Eta beste tresna bat, orain arte denok, bueno, ezagutzen dituzue txatak, bueno, batez ere aspalditik ezagutzen ditugulako, hor ligatzen zen asko lehen, orain ja beste erabateko tresnak erabiltzen dira. Eta horietako bat, berezia, CryptoCat, eta ez dakit, unaiek igual komentatu nahi digun CryptoCat zer den, arropatu diot horrela pixka bat jokoz kanpo. Bueno, CryptoCat JavaScripten oinarritua dago, ez? Bai. Bueno, zerbitzari, zure zerbitzari instalatu daiteke eta komunikazio zifratutako komunikazioak egiteko balio du. Chat modukoa da zerbitzua eta nahi adina pertsona sartu daitezke. Orduan, chat hori ikusten, chat horretan parte hartzen duten pertsonen arteko komunikazio guztia zifratua doa eta bakarrik partaideek irakurri dezakete. Eta gogorik ez badakazu instalatzeko, beti dago crypto.cat webunea eta hor ere suposatzen da, ez dakigu, baina ez gabe guzti ziur, ez da, zen ez dago gure zerbitzarian, baina bai, bertan gela bat iriki eta zure lagunen artean komunikazio zifratua egiteko aukera ematen dizun tresna bat dela. Pim pam tim kom tim papum original tantakun erratia. Eta testuan oinarritutako tresnak aipatu ditugu, jada batzuk lehen estatus orain CryptoCat eta baita ere PiratePad. Eta, bueno, ba, audio eta bideo komunikazioan oinarrituako beste batzuk ere oso interesgarriak sortzen ari dira azkenaldian. Horien artean, bi nabarmenduna ditugu, alde batetik Mumble, o Mumble, ez daki horrela euskaraz Mumble, izango litzateke, bakizue. Beti euskarazko euskara ere erabiltzen dugula. Eta aurkitu nahi bezue, mumble.sourceforge.net, hauek, ba, nola baiteko taldeen arteko audio komunikazioak, audio chat bat izango baliz bezala egiteko balio digu. Eta antzekoa baina bideoarekin Open Meetings tresna dugu, Open Meetings euskeraz, eta hau incubator.apache.org Open Meetings webunean aurkitu ahal izango zuen. Bueno, edozen kasutan biak Mumble eta Open Meetings, ingelesez Mumble edo Open Meetings, izango ditartekenak bilatu Googleen eta ez duzu arazorik izango. Eta tresna hauek horixe dira, ba, talen arteko komunikazioa audio eta bideo bidez egituko aukera ematen duten tresnak. Bueno, eta bukatzeko edo gaurko agenda motza izango da, baina oso oso garrantzitsua. Azkenean larun baten honetan izango dugu Txantxakun irratiaren festa eta bueno, horren informazioa nik ezingo dut jun, sentitzen dut. baina beste arrazoi uste garrantzitsuak baditu dala, ez joateko. Behar bada, aurrengoan argituko ditugu. Baina, bueno, orduan, jungo diren bi pertsonak esplikatuko dizuete. Eta orduan urtarriak 14 Gaztezenan, 11:00 6:00 Donostian hori berezitasun bada. 5 euroren truke, Lobo Eléctrico, Penny Cox, Streaming Target, Speed, DJ Manu Pogo, John Celestino y Los Activos, Funkideak, DJ Budin, eta beste hainbat gauza izango dira. 11:00 12:00 Happy Hour bat izango da tiketetan, bakizu hemen diruarekin ezingo duzu ordaindu, hori bai tiketako diruarekin ordaindu beharko dituzue. Baina hori izango da eta Happy Hour barkatu 6:05 tiket. Bai, 6:05 hori da, bai, gauza berezia. Happy Hourra, bakizue. Eta bueno, aurrekoan esan genuen karteleko argazkia zertzen ea zenek zekien, eta inorrek erantzunez digunez, ez dugu esango. Eta festaren ondoren, ba behar bada zerbait gehiago esango dugu. Eta bitartean, zer? Barkatu Gorka, baino, esan behar dugu, eta zure grupi guztientzako ere, bertan egongo garela merchandising hori saltzen. Hori bai. Señor Dutati, señor Dura. Gure txanda lehenengo tarikoa da, bai. Baina, bueno, antxe egongo gara. Eta kartela sinatuko dituzue? Bueno, norbaitek eskatzen behar bada bai. Bai. Kartelak edo, bueno, edo nahi ezen guztia. Eta atzean entzuten ari zareten hau Joy Divisionen Love Will Tear Us Apart, Doktor Deseok ere bertsionatu zuen abesti bada. Hau nik aukeratutakoa, nere taldea, nolabait, post-punk berriro modan jarriko dela argi usteko. Baina bukatzeko eta hemendik aurrera hala izango da, hala izan behar du. Aurkitu dugu oso ondo deskribatzen gaituen abestia edo behintzat abesti baten parte bat. Bai, ez zunai? Kasualidadez gaina. Bai, negabe ari ginen. Joxerri Piau entzuten ari ginen eta jarriko dugu. Bai. Bueno, hau izango da ba gure isteko abestia, ez dakit gustatu zaizuen. Piraten abestia Jose Despronzedarena. Hori da. Tipo honen historia badirudi bitxia dela, beraz ikertu nahi baduzue, Wikipedia hor dago eta beste hainbat iturri ere. Eta hau izango da, bueno, esan dugu, agurtzeko erabiliko dugula eta hau gure agurra. Beraz, eskerrik asko batez ere Jerri hemen etorri dan gure Artxuaga jaunari. Eskerrik asko zuei ni hartzeatik eta zerbeza konpartitzeatik. Uste baino traumatiko, ez hain traumatikoa izan da, así que. Beti bueno, giro honean ibiltzen gara hemen eta jendea bildurtuta etortzen da, baina gero dena gogoarekin. Ez, ni bildurtuta ez etorri, ni etorri ez engainatuta. Bizitan etorri ez da mikro horre garri nazu. Bueno, ba, piratan erarekin eta gure barkua gure tesoruarekin taosan galduta bagoaz eta badakizue, urrengoan hemen egongora. Ostegunero, beti bezala, zazpitatik. Aurrera, txantxakun irratian. Ikusi nuelako segundu batez, eta odena zure begiak. Ikusi nituelako segundu batez, eta odena zure ilea. Thank you. kapritxoz bizitzak moztu. Kolonietako gobernadoreak bilindan ipini ditut, eta odena zure begiak ikusi nituelako segundu batez, eta odena zure gorputza ikusi nuelako segundu batez, eta odena zure begiak ikusi nituelako segundu batez, eta odena zure gorputza. Aquella visión duró un segundo y ella ni siquiera me dijo, pero le aseguro que no ha pasado ni un mes desde entonces en que no haya pensado en mí.